किसी ने लिखा है, न जहां में कहीं अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़ बंदा नवाज में। और ये एक हकीकत है कि अल्लाह ताला के सिवा गुनाह कोई माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अथॉरिटी उसके सिवा किसी और के पास है नहीं। देखें, दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि इंसान सच्चे इरादे, सच्ची नीयत और सच्चे दिल से तौबा करे कि अल्लाह ताला मैं नहीं करूंगा आइंदा, और अल्लाह ताला नीयत जानता है कि किस नीयत से कर रहा है ना, ये क्या कह रहा है, और अल्लाह ताला को ये भी पता है कि ये कमजोर इंसान है, और फिर हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर तौबा करते हुए ही डावाडोल है और उस वक्त भी पूरा अहद नहीं हो रहा और पूरी तरह कमिटमेंट नहीं हो रही कि नहीं वो मैं करना तो चाहता हूँ, बस आप ये माफ कर दे, तो इन दो रवैयों में बहुत फर्क है। एक दफा निकले तो उससे हम क्यों इस शक में मुबतला है कि जरूरी हम पड़ जाएंगे, अल्लाह की रहमत होगी तो इंशाल्लाह गुनाहों से भी बच जाएंगे, आखिर वो भी तो इंसान होते हैं जो बच जाते हैं। तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें वो ताकत और हिम्मत, वो माहौल और वो सब कुछ अता करे कि जिससे हम फिर बच जाएं। असरफू का लफ्ज बहुत रेलिवेंट है कि इसमें गुनाहों की कसरत और उसमें बहुत ज्यादती का माना है। इसराफ कहते हैं ना हद से बढ़ना, यानी इतने गुनाह कि हद से बढ़ गए गुनाहों में, सारी हदें तोड़ गए, उसके बाद भी माफी है। क्योंकि बहुत से लोग अच्छी जिंदगी की तरफ इसलिए भी नहीं पलटते, इतनी खराब जिंदगी गुजारी, इतने बड़े बड़े गुनाह हैं कि हम माफ किए जाने के लायक नहीं। तो ये तसल्ली दी जा रही है कि नहीं, कुछ भी हो अल्लाह ताला के नजदीक इन चीजों की अहमियत नहीं, असल अहमियत है उस पलटने वाले दिल की जो पूरे इखलास के साथ पलटता है। हदीस में आता है ना, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। फिर जो इबादात हैं, हज है, नमाज है, सदका खैरात है, हर नेकी पिछले गुनाह को मिटाती भी है। मालूम है आपको ये बात, इन्नल हसनात युज़हिबुस सय्यात, जब आप सफाई करते हैं तो सारी डस्ट और सारी मैल गंदगी सब निकल जाती है ना। तो इसीलिए तो आपको साथ ही नुस्खा बता दिया गया कि तौबा पे कायम रहना चाहते हैं तो फिर अनीबु और असलिमु और तबीउ का तरीका अख्तियार करो। किसी ने और शेर भेजा है, तू रहीम है तू करीम है, मेरी लफ्जिशों पे नजर न कर, तेरी खू अता मेरी खू खता, न ये तुझ में कम न ये मुझ में कम। कितना खूबसूरत शेर है, यानी तू तो देने वाला है, बख्शने वाला है, और मैं तो हूं ही खताकार, तेरी रहमत भी बहुत ज्यादा और मेरी खताएं भी बहुत ज्यादा है। आपको मालूम है कि अलहुदा की तरफ से लेडीज जेल और जेंट्स जेल में काम हो रहा है, और वो जो बच्चा जेल है उसमें भी। तो जहाँ तक इस आयत का तल्लक है कि हम ये समझते हैं कि गुनाह माफ नहीं होते, लेकिन सच्चे दिल से जो तौबा करता है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं और फिर रिजल्ट भी नजर आने लगता है। इसी तरह कराची लेडीज जेल में बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं, बहुत संगीन गुनाह किए हैं, माँ बाप का मर्डर तक किया है, लेकिन आप यकीन कीजिए जब वो कुरान पढ़ती हैं, तौबा करती हैं, माफी मांगती हैं, तो इतनी उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला ने उनके गुनाह माफ कर दिए होंगे। किस तरह उनके अंदर चेंज आ रहा है और किस तरह उनके दिल बदल रहे हैं। वो खुद कहती हैं, हमें मालूम नहीं चलता कि हमारी रिलीज कैसे हो रही है, सिर्फ इन दुआओं का असर है। लेकिन अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदों को माफ करता है, इंसान तो माफ नहीं करता। एक दफा तौबा कर ली जाए तो कितने गुनाह माफ हो जाते हैं। बेहतरीन मिसाल है इसकी जेल में, अगर आप कभी विजिट करें, आप उनसे खुद पूछें और देखें आप क्या उनकी जिंदगियां बदल रही हैं, चेहरे बदल गए हैं, उनका उठना बैठना, उनका अंदाज ही बदल गया है, इतना हाई आईक्यू है उनका, इतनी ब्राइट लड़कियां हैं वो जिन्होंने इतने संगीन जुर्म किए हैं, अप्रोच ही गलत हो गई थी उनकी, लेकिन माफ करने वाला तो अल्लाह ताला है। इससे आप देखिए कि कितनी होप पैदा होती है ना, इंसान तो इंसान है, कमजोर है, गलती होना, छोटी होना या बड़ी होना, इंसान की कमजोरी की वजह से है ना। और जब इंसान एतराज कर लेता है कि अल्लाह मैं कमजोर इंसान हूँ, मुझसे ऐसा हो गया, अब तेरे सिवा कौन माफ कर सकता है, और जब उसको ये यकीन होने लगता है कि अल्लाह ताला माफ कर देता है और माफी मिल सकती है, माफी हो जाती है, और खासतौर पर उस वक्त जब इंसान ये चाहता भी हो सच्चे दिल से कि मैं एक अच्छी जिंदगी का आगाज करूं, तो फिर उस उम्मीद के साथ दिलों का हाल कितना बदलता होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جسے یقین ہو گیا کہ میں گناہ معاف کرنے پر قادر ہوں تو میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے قطعاً پرواہ نہیں، بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اور یہ بھی کتنا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توفیق دی ہے، ان لوگوں نے بہت ہی کٹھن اور مشکل حالات میں جا کر وہاں کی خواتین کو سکھانا اور پڑھانا شروع کیا ہے، کیونکہ جو لوگ کرائمز کرتے ہیں ان کے دل بڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے جب رمضان میں کام کیا تو مجھے یہ فیڈ بیک ملی کہ شروع میں جب سکھانا بتانا شروع کیا تو یوں لگتا تھا جیسے پتھروں سے بات کر رہے ہیں، اندر کچھ جا ہی نہیں رہا، کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی، سننے کو تیار نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات اور اللہ کا یہ کلام دلوں پہ پڑنے لگا تو پھر متوجہ ہونے لگے، اور الحمدللہ اب وہ شوق اور وہ ہر چیز، یعنی کہ ایک لائف یا ایک زندگی مل گئی ہے ان کو۔ کیونکہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو زندہ انسان بھی مردہ کے برابر ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، شدید وسوسہ، کہ تم نہیں قائم رہ سکتے توبہ پر، کوئی ضرورت نہیں توبہ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں پلٹنے کی۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم توبہ کیا اپنے بھروسے پہ کریں گے؟ اپنے پہ بھروسہ کر کے توبہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو بہت کمزور ہیں، کیسے خود پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ، اور کیسے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آئندہ ہم تو کوئی گناہ نہیں کریں گے؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں پار لگاتی ہے اور پھر نیکی کی توفیق دیتی ہے، کیونکہ دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جدھر کو چاہے موڑ دے۔ تو ہم جب توبہ کرتے ہیں تو اس وقت مایوس ہونے اور شیطان کے وسوسے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے، اسی پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اس سے دعا مانگتے ہوئے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے، اس پہ توکل کرتے ہوئے کہ اللہ تو مجھے قائم رکھ، تو رکھ سکتا ہے، اور پھر وہ رکھتا ہے۔ وہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے نا۔ ان کا سوال بہت اچھا ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں تو جو قصور ہم نے کیے ان پہ تو پھر امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو وہ ہماری زندگی میں رہے بھی نہیں، بعض لوگ ایسے ہیں نا کہ جو ماضی میں ہمارے ساتھ کہیں ان کا کوئی واسطہ رشتہ تھا، یا وہ فوت ہو گئے یا ہم سے جدا ہو گئے، اب وہ بڑی ندامت آتی ہے کہ ان گناہوں کی معافی کیسے ہوگی، یا ان لوگوں پہ جو ہماری طرف سے زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا، اس کا کیا بنے گا، تو اس کا کیا کیا جائے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے کثرت سے بخشش کی دعا کرنا اس گناہ کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے، مالی مثلاً، کسی کا مال کھایا یا کچھ چرایا یا کچھ بھی، تو اتنی قیمت کا کم از کم مال ان کی طرف سے صدقہ کر دینا ان کے نام پہ، کہ اللہ اس کا ثواب انہی کو پہنچا دے۔ یا اسی طرح ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اگر وہ کہیں بھی اویلیبل ہوں۔ مثلاً ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی اور وہ فوت ہو چکی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو وہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو مثلاً ماں کی نافرمانی کی، اب خالہ زندہ یا نانی زندہ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ شوہر کے ساتھ زیادتی کی، فوت ہو گیا یا چلا گیا یا جو بھی، اس کے پیرنٹس یا اس کے کوئی بھی رشتہ دار یا اس کے بچے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انشاءاللہ وہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ میری ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری ایک دوست ہے اور وہ پہلے مسلمان نہیں تھی، اس نے اسلام قبول کیا، اور جو پچھلی اس کی زندگی تھی بہت ہی زیادہ گناہوں میں تھی، یعنی ہر قسم کے گناہ کرتی رہی ہوں۔ اب وہ بہت زیادہ نادم اور شرمندہ ہے، اب اس کی شادی ایک بہت اچھے مسلمان سے طے پائی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ ان کا پریشانی کس بات کی کہ اگر اس کے شوہر نے اس سے کہا کہ تم ورجن نہیں ہو یا تم کیا کچھ کرتی رہی ہو، تو وہ کہتی کہ میں اس کو فیس نہیں کر سکوں گی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا اس بچی کو جھوٹ بولنا چاہیے، یا یہ ہے کہ اس کو بتا دینا چاہیے سب کچھ سچ سچ، یا کیا کرے۔ لیکن بہت نادم ہے، بہت شرمندہ ہے، بہت توبہ کر رہی ہے، اور بہت ہی اچھی مسلمان بن گئی ہے، کہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ہر ہر لحاظ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہت عمدہ زندگی اب بسر کر رہی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جس گناہ پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے اس کا خود ذکر نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا اس کو خود مت کھولو۔ لوگوں کے سامنے گناہ کا ذکر یا اعتراف کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ہر شخص آفتوں سے محفوظ ہے مگر کھلم کھلا برے کام کرنے والے، اور یہ لچا پن ہے کہ رات کو کسی سے برا کام ہو جائے اور صبح اللہ نے تو اس کا عیب چھپائے رکھا لیکن اس نے کسی کو خود کہا کہ کل رات تو میں نے ایسا اور ایسا کیا، رات کو اللہ نے اس کے عیب پہ پردہ ڈالے رکھا مگر اس نے صبح ہوتے ہی اللہ کا ڈالا ہوا پردہ پاش پاش کر دیا۔ اسے خود سے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، کوئی پوچھے تو اگنور کرنے کی کوشش کرو کیونکہ گناہوں کی پٹاری نہ کھلے تو بہتر ہے، جو ختم ہو گئے سو ہو گئے۔ اور میں نے کہا جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ جھوٹ کھل جاتا ہے۔ اور اس میں ایک یہی آیت، اسی طرح کچھ اور آیتیں اور کچھ احادیث میں نے اسے بتائیں جو توبہ استغفار اور نئی زندگی شروع کرنے سے متعلق ہیں۔ اور اگر یہی آیت آپ دیکھیں کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا اور ایک شخص پچھلے گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس پر وہ نادم ہے، شرمندہ ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص کسی انسان سے معافی مانگتا ہے اور وہ اس کو معاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر رحمت سے مایوس ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحمت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا جو بندوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ قسم ہے خدا کی فلاں شخص کو خدا نہیں بخشے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو نہیں بخشوں گا، بس میں نے بخش دیا فلاں شخص کو اور ضائع کیا تیرے عمل کو۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ بہت مطمئن ہوگی، بہت خوش ہو گئی کہ الحمدللہ ایک سولوشن ہے، کیونکہ ہم بعض اوقات اپنے لیے خود مصیبتیں شروع کرتے ہیں، بہت سچے اور بہت نیک بننے کی پھر کوشش کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی عادت ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے نا انسان تو اس کے اوپر اتنا بوجھ پڑتا ہے، جب خصوصاً اللہ کی معرفت حاصل ہوتی، معرفت نہیں ہوتی تو گناہ بہت ہلکا نظر آتا ہے، گناہ گناہ ہی نہیں نظر آتا، انسان ایسا ڈھیٹ ہوتا ہے، سوچتا میں نے کیا کیا، سب لوگ کرتے ہیں، میں نے کوئی انوکھا کیا، وہ سب کی بات کر کے اپنے گناہ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں مومن اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ کہیں اس پہ گر نہ پڑے، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ہو جو اس کی ناک پہ بیٹھ گئی ہو۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس نے اس طرح کر کے مکھی کو ناک سے اڑا دیا۔ لیکن جس انسان کو سچے معنوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اس کو اپنا گناہ چھوٹا نہیں نظر آتا کبھی، پھر اس کے اندر شدید ندامت اٹھتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے کیا طریقہ اختیار کروں۔ پھر بعض اوقات جہالت میں، لا علمی میں ہم اپنے گناہ دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے دل کا بوجھ ہٹے، اور جب ہم بتا بیٹھتے ہیں تو پھر اس سے زیادہ بوجھ اور پڑ جاتا ہے کہ اب یہ اس کو پتا چل گیا، یہ پتہ نہیں اور کس کو بتا دے گا، اور وہ آگے پتہ نہیں کس کو بتا دے گا، پھر ایک اور مصیبت لے لیتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، وہ بالکل ان دوسرے لوگوں کی طرح جنہوں نے گناہ کیا نہیں۔ اور آئندہ کے لیے اپنے رب کا سہارا تھام لے، اس کو پکڑ لے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے کزن ان کے ہاں آئے اور انہوں نے کہا نماز پڑھے، تو نماز پڑھنے میں ریلکٹنٹ سے نماز پڑھ لی، ان کے کہنے پہ تو دعا نہیں مانگی۔ جب انہوں نے کہا دعا کیوں نہیں مانگی تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ میں دعا مانگ ہی نہیں سکتا۔ اور وہاں کی اتنی شرمندگی ہو جاتی ہے نا، جیسے اگر آپ کسی انسان کے حق میں کوئی قصور کر بیٹھے تو آپ نگاہیں نہیں ملا سکتے نا، کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے پھر آپ کو احساس ہو کہ میری زیادتی ہے تو پھر آپ شرمندہ ہوتے ہیں، تو اس شخص کا بھی حال یہی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں پہلے تو نماز پڑھتا نہیں، اگر پڑھتا ہوں تو یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موت دے دے۔ بھی کیوں موت مانگتے ہو، کہ نیکی تو کر نہیں سکتا تو کم از کم گناہوں کی کثرت تو نہ ہو۔ یہ آیت قرآن پاک کی بہت خوبصورت آیتوں میں سے ہے۔ سورۃ الفرقان میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف پورے اخلاص کے ساتھ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، وہ بھی انسان کی حسنات میں ڈال دے گا، اور کیا چاہیے۔ اصل ضرورت تو اپنے اندر سچائی لانے کی ہے، یعنی توجہ کس پہ ہونی چاہیے، گناہ کے اعتراف پر اور اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی طرف۔ العذاب ثم لا تنصرون.